sprawdź to, super relaks. Zachrypnięte gardło, które nie może przestać. To jest dla was specjalnie. Zachrypnięte gardło. Może Bóg tak chciał, nie wiem. Tak wypadło, że po prostu człowieku mam zachrypnięte gardło. Czy to plus, czy to minus, czy to wada, czy zaleta. U mnie to normalne, tak jak na jesieni żukną drzewa. Wcale się nie gniewam, kiedy słyszę głupie komentarze. Mówię, weź spierdalaj lub po prostu na razie. Dalej w swojej bazie robię ci rymową łaźnię. Zaufanych ludzi zaufaniem darzę, zaraz się okaże. Odważę się na to, żeby to, co mam w głowie ci pokazać. Mam o czym mówić, tak, mam o czym gadać. Bo wiele rzeczy boli, inspiruje, wkurza. Życie jest piękne, ale czasem kaleczy jak róża, jak burza. Idzie zachrypnięty głos, co będzie, jaka będzie przyszłość, jaki dalszy los. Wszystko może się zmienić, mego głosu nie zmienisz. Nie zmienisz go, tak jak nie zgasisz płomieni. Jak nie wstrzeszysz ludzi z ziemi, jak nie zmienisz, że prawdziwi będą ideałom wierni. Będą wierni, nie bierni i tak bez przerwy. Jestem czegoś pewny, albo są napięte nerwy. Wiem, że droga nie tędy, choć czasami myślę, co los da mi. Wokół zakłamani, oczywiście nie sami, nie wszyscy są ideałami. Prawda rani, bo taka jest rola i zadanie prawdy. Każdy ma jazdy, każdy ma swoje jazdy. Nazwij to jak chcesz, może być to mniej lub bardziej uzasadnione. Zachrypnięte gardło, płomień płonie, płomień płonie. Synu, nie mógłbym gdzie indziej mieszkać. Zachrypnięte gardło, które nie może przestać. Synu, nie mógłbym gdzie indziej mieszkać. Zachrypnięte gardło, które nie może przestać. To zachrypnięte gardło, które nie może przestać. Na Ursynowie mieszkam, w jednym z tysięcy mieszkań. Niektórzy mówią, weź przestań, a ja dalej i dalej. Onar dalej, rozbawiony stale. Choć nie zawsze, bo przecież w życiu różnie. Czasem coś pieprzę, gdzieś się spóźnię. Ale zawsze światło noszę. Sukuję swoim głosem, jak nie bardzo to choć troszkę. Jak za trudne to uproszczę. Jesteś moim gościem, więc człowieku zrozum, że zachrypnięte gardło to nie pozór, to nie bzdura. Ten głos to ma natura, po co teraz urasz, no powiedz akurat. No czekam, a ty z odpowiedzią zlekasz. Dlaczego? Dlatego, bo jesteś typem człowieka, który sam nic nie robi i chce innych dobić. Czy te słowa idą do mnie? Zaczynasz się głowić, tak, one idą ode mnie dla ciebie. Zobaczysz, na głupich gadkach jeszcze się przejedziesz, w jakiś bagno się wjebiesz. Zagadanie takich rzeczy, hip-hop to piękna sprawa. Po co ją kaleczysz? Nie szczędzisz sobie? Pożyjemy, zobaczymy. To dla ciebie są te rymy. Synów, nie mógłbym gdzie indziej mieszkać. Zachrypnięte gardło, które nie może przestać. Synów, nie mógłbym gdzie indziej mieszkać. Zachrypnięte gardło, które nie może przestać. O tak, i znowu człowieku mnie słyszysz. Ja się dopiero rozgrzewam, a ty ledwo dyszysz. Chciałbyś mieć trochę ciszy i trochę odpocząć. Dlaczego? Odpowiedz mi dlaczego, no po co? Nie wiesz, co się dzieje nocą, jedni to, a drudzy tamto. A ja no stop rymy, kartka rymy, dobrze znam to. Dlaczego? Bo do tego jestem stworzony. To nie nowy pomysł, że w naszych rękach mikrofony. Zrozumiałeś? Analizujesz, sprawdzasz? To jest jak bez trzymanki ostra jazda. Zawrót głowy, brak kontroli, łeb cię boli. Nie znasz swojej roli, ledwo stoisz, chwiejesz. Jak bej pod sklepem, tym cię ostro klepie. Usiądź, będzie lepiej. W głowie burdel, zamieszanie, nieporządek. To nie początek, a w głowie cały czas jeden wątek, żeby zawsze pierwsza klasa było to, co robię. Pamiętaj, człowieku, prawda jest w słowie. Synów, nie mógłbym gdzie indziej mieszkać. Zachrypnięte gardło, które nie może przestać.